خب پس گوش کنید. ببینید ما گفتیم که فعل مضارع بعد از نفی محض و طلب محض اگر بعد از فا واقع شده باشه، یعنی بعد از فا در جواب نفی و طلب محض، منصوب میشه به عن مقدره. این قاعده رو گفتیم، مثالاش هم زدیم و منظور از محض رو هم بهتون این بحث تمام شد. اصلا عنوان بحث ما چی بود؟ حروف ناسبه. گفتیم حروف ناسبه ان هست، لن هست، ازن هست، کر. گفتیم تو این چهارتا رئیسشون انه و این ان میتونه بگید به شکل مقدر هم بیاد. موارد تقدیرش رو بیان کردیم، مثلا بعد از لام تعلیل، لام تأکید، حتی او و مواردی که فا و واو معیت و فای سببیه. بعد گفتیم بعد از لام تعلیل جایز ظاهر بشه، جایز ظاهر نشه، ولی بقیه جاها واجب است در تقدیر باشه. تا اینجای مطلب رو براتون درس رو بیان کردید. حالا دقت کنید، میگه الواو والفاء و ثم. دیگه شما درس خودتون رو وسطش ببینید، مثلا مثلا شاید این مقدار خب الواو والفاء و ثم والعاطفات على اسم جامد. این واو رو در نظر بگیرید، میگه والعاطفات، درست شد؟ مال من کتابم داره الواو و والفاء و ثم والعاطفات. چی داره؟ خب حالا او یا واو، ببین بله، حالا او یا واو بحث داریم که آیا او یا واو درسته اول عاطفات یا اصلا نه واو نه اوه، یعنی واو و فا و ثم العاطفات على اسم جامده. واو فا ثم عطف کنندگان بر اسم جامد، یعنی بیان اینها عطف کنند فعل مضارع رو بر اسم جامد. اسم جامد یعنی چی؟ یعنی غیر معول بالفعل. اسم جامد اونیه که غیر معول بالفعل، اونیه که نمیشه تعویل به فعل ببریش. مشخص شده نه؟ یعنی مثلا زید رو میشه تعویل برد به مثلا ان مصدری، ولی مثلا فرض بفرمایید بعضی از اسمها جایز از شما به ان مصدریه و فعل بگید. مثلا ضرب رو میتونید بگید چی؟ ضرب که بگید ان تضربه. اسم جامد مثل رجل، مثل کتاب، اینهایی که نمیشه ورداری جاشون بگید، یا ان بذاری با یه فعل. والوا الواو والفاء و ثم العاطفات على اسم جامدن ای غیر معول بالفعل کقوله. نه دیگه، نه واو میخواد نه او میخواد، هیچ کدوم، درست شد؟ یعنی واو و فای و ثمی که عاطفاتن. عاطفات یعنی چی؟ عطف کنندگان. عطف میکنن بر چی؟ عطف میکنن بر اسم جامد. چی رو عطف میکنن بر اسم جامد؟ فعل مضارع رو. نگاه کنید، یه فا فا ثم، اینها عطف کنندگان بر عاطفات. عطف میکنن چی رو؟ بگید فعل مضارع رو. بر چی عطف میکنن؟ بر اسم جامد. اسم جامد کدومه؟ اون که اسمی که نمیشه جاش بگید فعل بذار، اسم جامد. اسم جامد رو میدونید معمولا غیر معول میدونید. اینجا این فعل مضارعه که نمیشه عطف کرد به اسم جامد. خب ما مجبوریم اینجا فعل مضارع رو یه ان بگو تقدیر بگیریم، یه ان تقدیر بگیریم تا فعل مضارع با ان بشه مصدر و اسم جامد. مثلا اسم جامده، بعد اسم جامد رو به اسم جامد چکار کنیم؟ داستان این سر اینه، یعنی ما نمیتونیم فعل مضارع رو عطف کلی به جای بگید اسم جامع امکان بله اگر مثال میزنیم بله اگر فعل مضارع بود اینجا به جای اسم جامع اسم مشتق بود فعل مضارع میتونه حذف بشه به جای اسم مثلا داریم مخرج حی من المیت و یخرج یخرج حذف شده جو مخرج اشکالی بگو ندارد ولی چون اسم جامده ما فعل مضارع رو یه ان تبدیل میگیریم تا با ان و فعل مضارع تبدیل به مصدر بشه اسم جامده اسم جامد هر چه به جای اسم جامده پس یکی دیگه از جایی که ان در تقدیره کجاست جایی که فعل مضارع رو با واو و فا و ثمه عطف میکنیم به جای اسم جامد و چون فعل مضارع نمیشه عطف بشه به جای اسم جامد یه ان تقدیر میگیریم تا مصدر بشه مصدر اسم جامده عطف بشه به جای بگید اسم جامده دیگه این حکمت کاره و اون فرمولشه حالا نگاه کن مثال پس واو و فا و ثمه درست شد العاطفات یعنی العاطفات صفت چیه واو و فا و ثمه که حرف عطفن اینها دارن عطف میکنن العاطفات عطف میکنن چی رو؟ فعل مضارع رو بر چی عطف میکنن؟ علا اسم جامد اسم جامد یعنی چی؟ یعنی غیر معولن بالفعل یا غیر معولن ها؟ بالمشتق تعبیر به مشتق نیست که قوله مثل این نگاه کنید و لبس و عباعتن لبس چیه؟ مصدر و لبس و عباعتن پوشیدن و لبس و عباعتن و تقر عینی تقر داره بگید فعل مضارع ها تقر عینی عینی فاعله بگید تقر است این تقر چرا منصوب شده شده ان تقر این ان تقر میشه مصدر معول ات میشه اون موقع به جای مصدر قبلی لبس این اسم جامده لبسه درست شد؟ اسم جامده لبسه تقرر داره بهش عطفش اینجا مجبوریم بخونیم تقرر نمیتونیم بخونیم تقرر چرا نمیتونیم بخونیم تقرر چون اگه بخونیم تقرر فعل رو عطف کردیم به جای بگید اسم جامد ولی اگر مشتق بود مثل مخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت یخرج عطفشو به جای مخرج اشکالی نداشت و لبسو یه لحظه سب کن عباعتن و تقر عینی احب و الیم لبس شفوفی لبس اول مبتداست اضافه شده به عباعتن واف عاطفه است تقر یعنی ان تقر عطف میشه به جای لبس عینی فاعل اون لبس مبتدا احب و خبرشه الیه متعلق به احبو من لبس شفوف هم متعلق به احبو افعال و تفصیل با من میاد دیگه میگه چی؟ بگیم پوشیدن عبائه این لباس های که با کرک شتر درست میکردن موی شتر و زنان سرتاپا میپوشیدن این شعر مال مادر یزیده میسون میگه لبس و عباعته من عباعه بپوشم این پوشش سرتاسری پشمینه ای رو و تقر عینی و چشمم بگید شاد باشه قرة العین داشته باشم دلم خوش باشه اون لباس پشمینه رو بپوشم تو بیابون باشم ولی دلم خوش چون پیش خانوادم هستم و اونهایی که و تقرعینی احب و الیه دوست داشتنی تر از پیش من لبس شفوف از پوشیدن این لباس هایی بگید حریر و بدن نما چون مال بادیه بود آمده بود در کاخ سبز زندگی میکرد تو شام بعد یاد اون دورانه بگید قبلش میفته میگه من اگر پیش اون بادیه و اقوام باشم ولی دلم خوش بهتر از این کاخ میپسندم احب و الیم این لبس شفوفی اینجا الان تقرر چرا منصوب شده؟ چون اینطوری شده لبس و عباعتن این لبس اسمه بگید جامده و تقرره عینی، اینم بوده انتقرره، میشه مصدر، اینم میشه اسم جامد. اسم جامد به اسم جامد عد شده. حالا اگر اینجا این اسم جامد نبود، مثلا بود مخارجون هی منن میته بعد و یخرجون، یعنی قرآن ها میت منن هی میتن منن هی این یخرجون هم شده بشه مخارجون دیگه. اینجا نیازه به ان بگیر نیست، چون شفقه مثل خود این مشتق جامد نیست، چون مشتقه ما میشه فعل رو به این دیگه نیاز به ان نیست. شد؟ خب و لبس و عباعتن و تقرعینی احب و علیم لبس شفوفی. این مثال کدوم بود اگه گفتید؟ واف مثال واو، الواو و کقول کن، مثل قول شما. یه لحظه صبر کن چشم. لولا مشاقلی فتمنعنی تمنعنی لزرتو کن. این لولا بعدش مبتدا میاد، خبرش محذوفه، یعنی لولا مشاقلی موجودتون ثابتتون، اگر مشغله های من نبود لزورتو کرد می آمدم پیشت ملاقاتت می کرد، اگر مشغله هام نبود به دیدنت می آمدم. اما میگه لولا مشاغلی فتم نعنی، یعنی چی؟ اگر مشغله ها نبود و بگو این ف یعنی پس مانع شدن اونها منو، این تمنعنی یعنی انتم نعنی، عط میشه به جای مشاغلی. مشاغل اسم جامده، جمع مشغله است، شغل. میشه لولا مشاغلی و منعی، درست شد؟ لولا مشاغلی فمنعی لزورتو کن. مال فا مشاغل من پس مانع شدنشون اگر نبود من میامدم به دیدنتون. ای یک وفا مقاومتو که العدو، مقاومت مستره مثل لبس، مقاومتو که العدو یعنی چی؟ ایستادن تو در مقابل این دشمن. ثم تنتصره، ببین تنتصره، سپس پیروز شدنت، فخرون عظیمون افتخار عظیمیست. الان مقاومت و که مبتداست، مصدره، اضافه شده کاف فاعلشه، مصدر اضافه شده به فاعلش، العدوه مفعولشه، میشه مقاومت کردن تو دشمن را. ثم تنتصره، الان این تنتصره بوده انتنتصره، مقاومت میکنی بعدم همینطور ادامه میدی تا بگو پیروز میشی. ثم تنتصره مقاومت تو و سپس بگید پیروز شدنت، فخرون خبره، عظیمون صفت فخر، سمت انتصر با سمت. الان اینجا نگاه کنید، مقاومت اسم جامده، مشاغلی اسم جامده، لبس اسم جامده، این اسمهای جامد بهشون عد شده فعل مضارع، تقرب با واف، فتمنع با فا، سمت انتصر با سمت، درست شد؟ اینجا که به اسم جامد عد شده ما یه ان در تقدیم میگیریم تا بشه مستر و مستر به اسم جامد عد شده باشه. دیگه ساده است، همه مطلب و حکمتش رو گفت. میگه وحدت المرعه، یه مثال، وحدت المرعه و یموته خیر من مجالست الاشرار. مثال تکراری ها، اون بالا مثال زد لبس و عباعتن و تقرر، این هم مثل همونه. وحدت المرء، تنهایی انسان، تنها بودنش، و یموته یعنی و ان یموته و این که بمیره، انسان تنها باشد و بمیره خیرون من مجالست اشور، بهتر از اینه که هم نشینی کنه با افراد پست. بعد الان وحدت اسم جامده، مثل لبسو لبسو، یموته عد شده به جاش با واف و ان دارد، یعنی و ان یموته، مثل بگو و ان تقرر. وحدت مبتداست، خیرون خبرش، اونجا هم احب و خبرش بود. من مجالست نشرا، چرا اینو مثال زد؟ واسه خاطر اینکه مبادا یه موقع شما فکر کنید که واو فقط توی شعر میاد، چون واو و شعر مثال زد، فا و سمه رو بگو نثر مثال زد. یه موقع فکر نکنی پس واو ماله بگو شعره، یه دونم نثر برای واو مثال زد که بگه فرقی نمی کنه. واو فا سمه اگر بعدش فعل مضارع بیاد و عطف بشه به جای اسم جامد، باید فعل مضارع منصوب خونده بشه. چرا؟ تا فعل مضارع با ان تحویل به مصدر بره، اسم جامد بشه، عطف بشه به جای یک اسم جامده. درست شد؟ اما اگر اسم مشتق شد چی؟ بگو نیاز نیست. اسم مشتق باشد نیاز نیست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. تموم شد. بیایم سر اینکه جزم فعل مضارع نصبش تمام شد. ببین همه‌شو بخوای جمع بکنی باید هنر داشته باشی بتونی اینها رو به شکل نوار درسی تو ذهن جمع کنی. یک بار نواسه به فعل مضارع رو خوب میخونی، موارد تقدیر، موارد وجود و مسائل مختلفش تو ذهنت نگه می‌داری، چند بار تکرار میکنی تا این تو مشتت همیشه چیه؟ حالا نه جزمش. مواضع جزم فعل مضارع. بله جمع. بله. این عطف شدن من نمی‌فهمم. اسم جامد الان انتقرده، میشه به جای لبس. یعنی چی عطف؟ خب مگه شما اسمی رو به اسمی عطف نمی‌کنید؟ با واو میگید زیدون و عمرون، زیدون و عمرون قائمان. زید چیه؟ اسم. عمر چیه بهش عطف شده؟ اسم. عطف شده دیگه، حروف عاطفه ما تو فارسی هم داریم، میگیم زید و عمر ایستادن. خب عمر را عطف کردیم به جای زید. اینجا میگیم پوشیدن عبائه و خوشحال شدن من. پوشیدن با خوشحال شدن دوتا به هم بگید. بله جانم. خب میگه ان یموته بوده، مصدر معول محلن مرفوع، مصدر معول محلن مرفوع، عطف به جای وحدت. در تقدیر دیگه، در تقدیر دیگه، دیده نمیشه، واجب و حذف. خب دقت کنید مواضع جزم فعل مضارع کجاها فعل مضارع مجزوم. یجزم و الفعل المضارع. اولا ادوات جزم که سر دو جورن، یه سریشون یه فعل رو جزم میدن، یه سریشون دوتا. خب قاعدتا بعد اول اونایی که یه فعل رو جزم میدن بخونیم، بعد اونایی که دوتا، اونایی که دوتا رو جزم میدن بهشون میگن ادوات شرط، یا بهشون میگن کلم المجازات، یعنی کلماتی که دارای جزا هستن. کلم المجازات یا ادوات شرط. اما اونهایی که یه فعل رو جزم میدن میخونیم چه چیزایی هست، بعد فرقاشون هم براتون میگیم. یجزم و الفعل المضارع مجزوم میشه فعل مضارع ازا سبقت هو، زمانی که جلو بیفته بر او اهدل ادوات جازمت، یکی از ادوات وسائلی که جزم میده. و یا قسمان، بله دو قسم هم هستن، قسمون یجزم و فعلا واحدن، یه دستشون یه فعل رو جزم میدن فعل مضارع، و قسمون یجزم و فعلا یه دستشون هم دو تا فعل رو جزم میدن. تقسیم کردیم یه فعلی ها دو فعلی ها. علا ادوات و جازمت و فعلا واحدا، اونایی که یه فعل رو جزم میدن اربعون، چند تا؟ چهار تا. وحیه یک، و اونها اینا یک، لم لم گوش، لم بر سر فعل مضارع در میاد، مضارع رو میبره ماضی و نفیش میکنه. چی گفتیم؟ لم بر سر فعل مضارع در میاد، مضارع رو میبره ماضی بگو و نفیش. اگر فعل سالم باشه، اگر فعل سالم باشه یعنی آخرش حرف فعل نداشته باشه، اگر فعل لام الفعلش لام الفعلش سالم باشه آخرش حرف فعل نداشته باشه، صیغه یک چهار یک چهار هفت سیزده چهارده یک چهار یزربو تزربو هفت تزربو سیزده چهارده ازربو نزربو، اینا رو مجزوم به سکون بود اگه سالم باشه. اگر آخرش حرف اله باشه اینها رو جزم میده به حذف حرف اله. گرفتی؟ مثلا یرمی میشه لم یرمه، لم ترمه، لم ترمه، لم ارمه، لم نرمه، جزم. اما در اونهایی که نون جمع مؤنث داره جزمش میشه تقدیری، چیز محلی، چون مبنیه، نون جمع مؤنث 6 و 12 اینا مبنی هن، جزمشون میشه محلی. خب در بقیه صیغه ها اهم از تثنیه، جمع مفرد مؤنث مخاطب تضربینه، در اینها نون بگید ساقط میشه، نون ساقط میشه. پس ما این خیلی خلاصه گفتیم لم چکار میکنه؟ در 5 تا صیغه یزربو تزربو تزربو ازربو نزربو، در این 5 تا سکون میاره، جزمش به سکون. اگر این 5 تا آخرشون حرف اله باشه، حالا چه مثل یرمی یا داشته باشه، چه مثل یدعو واو داشته باشه، چه مثل یخشا الف داشته باشه، فرقی نمیکنه. تو این 5 تا الف میفته، واو میفته، یا میفته به جزم. اما اگر غیر از این 5 صیغه باشه، دو صیغه که صیغه ششم و دوازدهمه هیچ نقشی بگید انجام نمیده، چون اینا مبنی هست، محلن میشه مجزوم، لم یضرب نه، لم تضرب نه، محلن میشه مجزوم. 2 و 5 میشه 7، 7 از 14 7 تای دیگه. در 7 تا صیغه دیگه که تثنیه ها باشه، جمع ها باشه و مفرد مؤنث مخاطب، در اینها نون به جزمی چی میشه؟ ثابت میشه. نون به جزمی ثابت میشه. دیگه راحت شما میتونید تشخیص بدید. خب مثلا صیغه 1 از 14 توی ادات ناصبه فعل مؤنث، ناصبه دیگه نه ناصبه نصبش ظاهر میشه، درست شد؟ جزم رو من عرض کردم چون اونجا هیچی حذف نمیشد نگفتم. لم، لم نگاه کنید، نحو لم یذهب احدون یعنی چی ترجمهش میشه؟ نرفت هیچ کس، هیچ کس نرفت، درست شد؟ بر سر فعل مضارع در آمد، فعل مضارع رو برد ماضی و نفیش کرد، درست شد؟ لما، لما با لم توی جزم دادن شریکن، بر سر فعل مضارع در اومدن شریکن، بردن به ماضی و نفی کردن شریکن، اما یه فرق با هم دارن. لما نفی رو میکشه میاره تا زمان حال. اگه من گفتم لما یذهب احدون یعنی چی؟ یعنی هنوز کسی نرفته، یعنی تو الان هنوز کسی نرفته. این یک، نفیش استمرار داره تا زمان تکلم. دو توش انتظار هست، یعنی جایی میگیم که انتظار هست. مثلا شما اینجا نشستید که پزشک بیاد تا شما رو ویزیت کنه، مشتری هستید، منم منشی ام، ها میرم تو اتاقو نگاه میکنم میام بیرون، به شما میگم لما یحضر طبیب. لما یحضر طبیب یعنی چی؟ یعنی هنوز دکتر نیومده، یعنی منتظر باشید. این لما توش تو قرآن میگه لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی چی؟ یعنی هنوز ایمان تو قلبتون نیومده، و اگه زور بزنید و واقعا موحد باشید میاد، انتظارش هست. پس لما یک، استمرار تا زمان تکلم، دو، بگو توقع و انتظار توش هست. لما نهو تعلم اخی القراءته، ببین این دوتا رو تو مثال فهمونده ها، اگه اینا رو فقط بخوای حفظ کنی هیچ فایده نباید بفهمیش. تعلم اخی القراءه یعنی چی؟ برادرم خوندن و بلد شده، یعنی حروف الفبا رو یاد گرفته میتونه بخونه. و لما یکتب، ولی هنوز، در حالی که هنوز نمیتونه بنویسه. یعنی چی؟ یعنی انتظار هستش اگه به خوندن ادامه بده، تلاش کنه، بگو بنویسه. ولی تو الان نه. این دوتا فرق لم و لما رو گفتم. لام امر، لام امر غایب، این لام امر غایب پسر جان توی صیغه های فعل مضارع معلوم در چند تا داخل میشه؟ معلوم 8 تا. 6 تا غایبا، 2 تا متکلمه. لیزرب، لیزربا، لیزربو، لتزرب، لتزربا، لیزرب نه، لعزرب، لنزرب، یعنی باید بزند، لعزرب باید بزنم، لنزرب باید بزنیم. درست شد؟ اما در شیشتای مخاطب ها دیگه لام نمیاریم، خود صیغه رو میگیم، ازرب، ازرب، ازرب، ازرب، ازرب، ازرب. اما اگر صیغه مجهول باشه، فعل مجهول، ها، به هر 14 تاش لام داخل میشه. دقت میکنی چی میگم یا نه؟ مجهول باشه به هر 14 تاش بگید داخل میشه. میگیم لیوزرب، لیوزرب یعنی چی؟ لیوزرب زیدون، باید کتک زده بشه زید، لیوزرب، لیوزربا، لیوزربو، لتوزرب، لتوزربا، لیوزرب نه. بعد میگیم چی؟ لتوزرب، لتوزرب یعنی چی؟ باید کتک بخوری، لتوزرب، لتوزربا، لتوزربو، لتوزربی، لتوزربا، لتوزرب نه، لعزرب، لنزرب. پس اگر مجبور باشه بگو به هر 14 تاش داخل میشه. نکاتی که میگم خوب دقت کنه. لام ام نحو لتتب نفسک، یعنی چی؟ این تتیبه بوده، لتتب نفسک، نفست باید پاک شود، باید طیب بشه روحت، باید طیب شود روحت. لتتب نفسک، نفسک فاعل لتتب. این الان صیغه چندم لتتب نفسک؟ نه، نفسک فاعلش، نفسم مؤنثه، صیغه چهارمه. میتونستیم بگیم لیتب زیدون، لیتب زیدون. لا ناهیه، لا بگید ناهیه، بر سر فعل مضارع در میاد، چه معلوم چه مجهول، هر 14 تا صیغه. نحو لا تیأس من رحمت الله، لا تیأس من رحمت الله یعنی چی؟ مایوس نشو، ناامید نشو از رحمت الله. پس اون 4 حرفی که یک فعل مضارع رو جزم میده، لم، لما، فرقشون هم گفتیم، لام امر گفتیم کجا میاد، و لا ناهیه. فوائد: یجوز و وقوع و لم بعد اعداد شرط. حالا لم و لما فرقهایی با هم دارن. یه فرقش این بود لم استمرار نداشت، لما استمرار داشت. یه فرق دیگهش چی بود؟ لم توقع و انتظار نداشت، لما توقع و انتظار داشت. فرق سوم: وقوع و لم بعد اعداد شرط. لم بعد از اعداد شرط میتونه واقع شه، یجوز. مثلا تو قرآن داریم ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ان لم تفعل فما بلغت، بگو ان لم تفعل فما بلغت رسالته. مثل این نگاه کنید، ان لم تزرنی اعتب علیک، اعتب، اعتب، یعتب، اعتب علیک. ان لم تزرنی یعنی چی؟ اگر نیای پیش من، اگر با من دیدن نکنی، اعتب علیک، عتاب میکنم تو رو، سرزنشت میکنم، دلخور میشم ازت. الان لم تزرنی بگید، لم دارد ولی این هم قبلش. حالا این تزر رو کدوم ها جزم دادن؟ لم جزم داده، میگن الاقرب یمنع الابعد، اونی که نزدیکتره اون دوره رو دورش میکنه، مانع میشه. پس تزرنی مجزوم به لم. پس این چی رو جزم داده؟ جمله لم تزرنی رو، محلن مجزوم. ها؟ یعنی میگید فعل تزرنی مجزوم به لمه، اما جمله لم تزرنی مجزوم به اینه، فعل شرط. گرفتی چی گفت؟ اعتب جزای شرطه. میگه به خلاف لما، اما لما با این قابل جمع بگید نمیتونی بگه این لما، این لما تزرنی، معنا فیکون المزارع مجزوما لفظا به لم و محلا به این. این عبارت توش مسامحه است، یعنی به قول معروف با سهلنگاری گفته شده، و الا دقیق اگه گفته بشه باید اینطور بشه: فیکون الفعل المزارع مجزوما لفظا به لم و الجمله محلا به این. فعل مضارع محلا مجزوم به این نیست، جملهش محلا مجزوم به اینه. درست شد؟ فعل مضارع مجزوم به لمه، جملهش محلا به این. دقت کنی حاشیه یکشو. و یجوز و حذف و مجزوم لما لدلیلن، یعنی لقرینتن، قرینه. دلیل یعنی چی تو نه؟ قرینه، قرینه، قرینه حذف. درست شد؟ میگه شما میتونید لما رو فعل بعدش رو حذف کنید، فعل بعدش رو به قرینه اگه معلوم بود حذف کنید. درست شده نه؟ مثلا شما به من میگید که غذا خوردی؟ درست شد؟ میگی غذا خوردی؟ میگم حیعتو تعامه، حیعتو یعنی چی؟ آماده کردم، حیعتو تهیه، حیعت و تمامه و لما و هنوز نخوردم. خوبی خودتون متوجه، یعنی و لما آکل، هنوز نخوردم، به قرینه فهمیدید دیگه. به من میگه غذا خوردی؟ میگم حیعت و تمام و لما، قرینه معنوی حالی هست. حالا ممکنه قرینه لفظی باشه، فرقی نمیکنه. در هر حال اگه قرینه داشته باشیم میتونیم مجزوم لما را حذف کنیم، اما لم باشه نه. مثلا بگم حیعت و تعامه و لم، قابل جزم حذف نیست. حتما باید بگم و لم آکل، حتما باید ذکرش کنم، ولو قرینه هم باشه نمیتونم حذفش کنم. میگه و یجوز، این هم یکی از فرقای دیگه لم و لما، و یجوز و حذف و مجزوم لما لدلیله نه و قاربت المدینت، نزدیک شدم به این شهر، و لما، و لما یعنی چی؟ ولما ادخل، ای یعنی ولم اصل الیها، یا ولما ادخل، فرقی بگید نمی کنه. فعل مقدر، میگه نزدیک شدم به مدینه ولی هنوز بگید نرسیدم بهش، یا هنوز داخل نشد، به خلاف مجزوم لم. اما همینجا اگر بگه که قاربت المدینت ولم، غلط است، باید بگه ولم اصل الیها، ولم ادخل. قاربتو فعل و فاعل، قاربتو فعل و فاعل، واو واو حالیه، لما عدات جزم، مجزومش که اصل بوده حذف شده. اصل فعل، ضمیر انا فاعل، الیها متعلقه به اصل، میشه نزدیک شهر شدم در حالی که هنوز نرسیدم به، بله به اصل، وصله با الا متعدی میشه. خب اینم یک فرق دیگه لم و لما. تا حالا چند تا فرق گفتیم ها؟ یکی این که حالا نگاه کنیم اون دوتایی که من گفتم، لم و لما یقلبان معنی المضارع ماضیا، لم و لما هر دو معنای فعل مضارع رو از زمان حال و استقبال میبرن به ماضی. گفتیم اینو دیگه، کما مرلا. میگیم چه فرقی دارن اون موقع؟ میگه فرقش اینه، غیر ان لم تنفل فعل فعل ماضی مطلقا، لم نفی میکنه فعل ماضی رو مطلقا، یعنی دیگه به نسلی که میشه زمان حال نمیکنه مطلقا. اما ولما تنفیه فعل ماضی متصلا بل، اما لما میکشه میاره نفیش رو تا زمان حال. این فرقو من گفتم. فیقالو لم یقم، لم یقم زیدون، زید نایستاده، ثم قام ایستاد، بعد ایستاد، میگیم زید نایستاد ولی بعدش ایستاد، هر دوش ماضی. اما ولا یقال، ولی این غلطه، لما یقم زیدون ثم قام، لما یقم زیدون ثم قام غلطه. چرا غلطه؟ چون لما یقم زیدون یعنی تا الان نایستاده، ثم قام یعنی در گذشته ایستاده، متناقض میشه. اگر نخواد متناقض بشه باید بگیم لما یقم ثم بگو یقومو، ثم یقومو اگه بگیم درسته، یعنی تا حالا نایستاده ولی بعدن بگید. یه فرق دیگه اینه که در لما بگید انتظار هست ولی در لم انتظار و توقع نیست. سه کدوم؟ غلطه دیگه، تناقض داره. اصلا اگه ثم یقوم رو بگیم تناقض نداره و الا تناقض داره. خب گوش کن. سه لام الامره و لا الناهیته تخلصان زمان المضارع الاستقبال. ببین یضربو که میگیم یعنی چی؟ تو کتاب صرفی می‌نوشتن یضربو یعنی میزند یک مرد غایب در زمان حال یا آینده. یضربو ممکنه یعنی الان، یضربو ممکنه بگو حال آینده رو دلالت می‌کنه. حالا اگر لام امر بهش بچسبه یا لا ناهیه دیگه زمان حال دلالت لیضرب زیدون معناش یعنی چی؟ باید بزند. لا یضرب یعنی چی؟ نباید بزند. هر دوش میشه زمانش مستقبل، دیگه به معنای زمان حال نیست، خالصش میکنه برای مستقبل. لام الامر و لا الناهیت تخلصان، خالص میکنن زمان المضارع الاستقبال. و تکونان لدعا، گاهی اوقات برای دعا به کار میرن. دعا یعنی چی؟ یعنی طلب از پایین به بالا، دعا میشه خود. اذا کان المخاطبا اعلا من المتکلم، که میشه دعا موقعی که بگو اونی که داره طلب میکنه از اون کسی که داره ازش طلب میشه پایین تر میشه دعا. نحو مثال ربی یعنی یا ربی، حرف نداش چی شده؟ یا ربی پروردگار من، فلتکن مشیتک، پس باید باشد مشیت تو. اینجا کانت عامه است، این مشیتک فاعلش. فلتکن مشیتک یعنی چی؟ باید باشد مشیت تو. این دعاست، یعنی خدایا مشیت خودت رو اجرا کن. ترجمه چی؟ باید باشد مشیت تو، منظور یعنی چی؟ خدایا مشیت تو اجرا، خدایا مشیت تو اجرا کن. مثل این که بگیم لیرحم، لیرحم الله و والدیک، یعنی چی لیرحم الله و والدیک؟ باید لطف کند خدا به پدر و مادرت، لطف و رحمت کند بر اونها. این باید لطف کنه منظور یعنی چی؟ یعنی لطف کناد، ها؟ لیرحم یعنی لطف کناد خدا بر پدر و ربی لا تؤاخذنی، تو قرآن داریم ربنا لا تؤاخذنا فعلا نسینا. این ربی لا تؤاخذنی یعنی چی؟ یعنی پروردگار من، منو مؤاخذه نفرما، میشه دعا. نهیش میشه دعا، امرش هم میشه دعا. پایین نگاه کنید، من خصائص لام الامر، خصائص جمع خصیصه است، یعنی چی؟ ویژگی. از ویژگی های لام امر اینه انقد یجزم و به ها مزمرتن، خیلی خیلی کم گاهی اوقات میشه که بگو جزم داده میشه با اون به طور مقدر. یعنی لام امر چیه بگید؟ مقدره. ان یجزم، ان قد یجزم، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاه. این که گاهی اوقات جزم داده میشه به ها، یعنی با این لام، مزمرتن یعنی مقدرتن. ولیکن فی شعر، میگیم این خیلی زیاده، میگه نه تو شعره، یعنی تو شعر به جای اینکه بگه لتزرب گفته چی چی؟ تزرب. لامش در تقدیر، جزء ضرورته بگید شعری است. ولیکن فی شعر و منزالک قوله، از همین موارد قول این شاعر نگاه کنید، فلا تستتل منی بقایی و مدتی ولیکن یکن للخیر منک نصیب. استطاله یعنی طلب طول کرد، استطاله یعنی چی؟ طلب طول کرد، طول را طلبید، یعنی طلب کرد که ادامه بدید. میگه ف بنابراین لا تستتل منی بقایی، بقای من رو طولشو نخواه، نخواه از من که زیاد اینجا بمونم. لا تستتل فعل ضمیر انت فاعل، منی متعلق به لا تستتل، بقایی مفعولش. بقای من رو، طولش رو از من طلب نکن، از من نخواه که زیاد اینجا بمونم. ها و مدتی، و مدتی یعنی چی؟ بقایی و مدتی، یعنی عطب جای بقاییه، یعنی بقای من و مدت موندن من رو، طولش رو طلب نکن. ولیکن میگه بعد چی طلب کنم؟ میگه ولی، ولیکن یکن للخیر منک نصیب. یکن یعنی لیکن، ولی باید باشد برای خیر و نیکی از جانب تو بگیر نصیب. سر کیسه رو شل کن، میگه چی میگه اینجا بی زیاد وایسا، زیاد بمون، مدت و بقای منو طلب میکنی؟ این بقای و مدت و اینها زیادی طلب کردن فایده ای برای من نداره. اونی که فایده داره اینه که لیکن للخیره منکه نصیبون، باید باشد برای خیر، یعنی عطا و کرم و لطف از جانب تو بگید نصیب. بعد یه چیزی بماسته، اون مهمه. گرفتید یا نه؟ نصیبون اسم کان است، لیکن للخیر منکه خبر کان است، خبرش چون جار و مجرور بوده مقدم شد. این حاشیه چی گفت؟ گفت در ضرورت شعریه جایز است که لام بگو، در ضرورت شعریه جایز است لام. حالا بله متوجه نشد؟ نه نه، فقط ضرورت شعرم مثال زد. نگاه کنید، بحث یه دونه فعل جزم دادن تموم شد، دوتا. الادوات الجازمت و فعلین، ادواتی که دو تا فعل رو جزم میدن، هیه اسنتا عشرت لفظتن، دوازده تا. و هیه نگاه کنید، ان و ازما حرفند، محل اعرابی هم بگید نداره. ان و ازما حرفند، محل اعرابی بگید نداره. حرفند دیگه، حرفند، حرف محل اعرابی نداره. مبنی بر سکون حرف، ازما مبنی بر سکون حرف. دیگه نمیتونیم بگیم محلم منصوب فاعل، محلم منصوب مفعول، محلم مجرور مضاف الیه، دیگه این چیزا اعراب ندارن، حرفه، حرف که محل اعرابی نداره، حرف. الان نگاه کن، نحو ان تکسل تخسر، تنبلی کنی زیان میبینی. الان تکسل فعل و فاعل، تخسر فعل و فاعل، یکی فعلش یکی جزاشه، اینا میچ حرفش، حرف. از ما تتعلم تتقدم، هرگاه بیاموزی پیشرفت میکنی. این هم حرفه. بعضی ها این رو میگن ظرفه، ولی ما حالا میگیم حرف بودنش رو میپذیریم. از ما تتعلم تتقدم، هرگاه بیاموزی پیشرفت میکنی. تتعلم فعلشد، تتقدم جزاشد. اما از من تا آخر اینا دیگه اسمند، اعراب دارند. چی گفتیم؟ اسمند، دارایه، بگید محل اعرابی هند. الان نگاه کن، من یطلب یجد. الان این من اینجا مبتداست، محلم مرفوع، عدد شرط من مبتدا، محلم مرفوع. یطلب فعل و فاعل، یجد بگید فعل و فاعل، ضمیر عوضش فاعلش. اولی فعل شرطه، دومی بگید جواب شرطه. حالا اگر من و مای شرطی مبتدا شدن، چی گفتیم؟ مثل اینجا من و مای شرطی مبتدا شدن، مثل اینجا که من الان مبتداست، فعل شرط خبرشه یا جواب شرط خبرشه یا هر دو رو هم خبرشه، ها یه قول ضعیف دیگر هم هست که میگه هیچ کدوم، اونی که از همه قوی تر است قولش اینه که فعل شرط و جواب شرط رو هم دیگه میشه خبر. یعنی الان من میشه مبتدا، یطلب و یجد که فعل شرط و جواب شرط هستن رو هم میشن خبر این مبتدا، رو هم میشن محلن مرفوع خبر این مبتدا. نه دوتاش رو هم، یعنی یک و دو، نه دوتا خبر نیستن، دوتا رو هم، 50% این 50% اون، رو هم 100% میشن خبر. فهم نمی کنه تو طولانی باشه، این یطلب مثلا مفعول داشته باشه، مفعول مطلق داشته باشه، هرچی مخواد شد اون هم هم بگیم. این فعل شرط جواب شرط رو هم میشه چی؟ خبرش. ما رو نگاه کن الان، ما تتعلم فی الصغره ینفع که فعل کبره، حالا این کلش میشه خبر. ما میشه بگو تتعلم فستقل. الان دقت کنید اینجا ما مبتدا نیست. چرا؟ چون ما مفعول تتعلمه، ما مفعول تتعلمه، ولی اونجا من مفعول یطلب نبود، ها؟ بلکه توی یطلب یه هوه بود برمیگشت به من. اینجا ما خبر نیست، مفعوله. ما تتعلم یعنی چی؟ ترجمه کن. آنچرا بیاموزی، مستقبله دیگه، آنچرا بیاموزی در کوچکی ها سود خواهد داد تو را در بزرگی. این آنچراست، مفعوله، چون ادات شرط صدارت داره مقدم شده. عدات شرط همیشه اول جمله میاد، صدارت مقدم شد. مهما رو نگاه کن، مهما مثل ماست. مهما تأمر بالخیر افعل هو، یعنی هرگاه هر که امر به خیر بکنی، یعنی هر چی رو که امر به خیر بکنی افعل و من انجامش، یعنی هر کار خیری رو بگی من میکنم. الان این مهما مفعوله، بگو تعمل بالخیر متعلق به تعمل، افعل ها بگید جزای شرط. بله، دو تا شرط، یکی تعمل الان فعل شرط، دو تا فعل، افعل ها بگو جزایش. بله، نه مهما اینجا دیگه مبتدا نیست، مفعول تعمره، مفعوله دیگه، مثل همون ما تتعلم، درست شد؟ ایو بین این اسما، نگاه کنید، بین این اسما که گفتیم همشون مبنی هن، از من تا حیث و ما، الا یه دونه، این ایو معربه، ایو معربه، دائم الاضافه هم هست. یعنی چی دائم الاضافه است؟ یعنی همیشه دارای مضافون الیه. و اگر مضافون الیهش بیفته یه چیزی جاش میشینه، چی؟ تنوین. مضافون الیهش بیفته تنوین جاش میشینه، مثل عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، قرآن عین ما تدعو مزاید است، عین تدعو یعنی ای اسم تدعو. پس ای خصوصیتش چی شد؟ یک دائم الاضافه است، دو معربه. خب حالا نگاه کن، ایو عین تکرم اکرم یعنی چی؟ عین تکرم هر کرا بوده، ای شخص مضافانی درش افتاده تنوین اومده، ای شخص تکرم اکرم، یعنی عین مفعول تکرم. هر شخصی رو تو احترامش رو نگه داری، منم بگو احترامش رو نگه. اون آیه قرآن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا یعنی چی؟ هر اسمی رو شما بخوانید پس خداوند اسامیش نیک است، یعنی همه اسمای خدا حسنا است، نیک. این عین ما تدعو عین مفعول تدعو، عین مفعولم به برای تکرم، معربم هست. تکرم فعل ضمیر انت فاعل، اکرم فعل ضمیر انا فاعل، یکیش فعلش هست یکیش جوابش. عینم بوده ای شخصه، ایو در اینجا شما دارید ایو چی چیه بگید؟ شرطی شد. کیفما، کیفما حال است، مثل کیفما تتوجه اتوجه، یعنی چی؟ هر طور تو بچرخی به هر طرف گرایش کنی منم به همون طرف گرایش، هر طور تو گرایش داشته باشی منم دارم. کیفما تتوجه یعنی هر طور تو گرایش یابی من هم به همون شکل گرایش پیدا میکنم، یعنی هر طور تو طلب کنی منم همون طورم، هر طور تو برخورد کنی منم همینطور. الان کیفما رو چجور ترکیب میکنید؟ میگید محلم منصوب، حال برای فاعل تتوجه، اتوجه چیه بگید؟ جوابش کیفما محلن منصوب حال، بله حال است برای فاعل تتوجه، اون ذل حاله، بله انت است مستتر، بله انت توی تتوجه. در کیفما یه شرط است که ایشون این شرط رو فهمونده، این که فعل شرط و جواب شرطش باید از یه جنس باشه. مثلا من میتونم بگم کیفما تجلس اجلس، یعنی چی؟ هر طور تو بشینی منم میشینم. کیفما تکتب اکتب، هر طور تو بنویسی میزنم، یکیه. نمیتونم بگم کیفما تجلس آکل، هر طور تو بشینی من میخورم، اینطوری دیگه نمیشه دیگه. بعد فعل شرط و جواب شرط از بگید یه ماده باشه، این شرایطش قشنگ یاد بگیرید. متا، متا ظرف است، مفعول فیه زمان، ظرف مفعول فیه زمان. الان نگاه کن، متا یسلح باطنک یسلح ظاهرک، این متا یعنی هر وقت، هر وقت باطنت شایسته گردد ظاهرت هم شایسته میشه، باطنت خوب بشه اثر رو ظاهرت میشه. متا یسلح باطنک یسلح ذاکر، این ببینید درسته الان دوتاش یسلح اومده ولی شرط نیست. مثل اینکه مثلا فرض کن من بگم متا تشتمنی، متا تشتمنی یعنی چی؟ هر واقع به من فحش بدی متا تشتمنی عذرب کن میزنمت. ببین یکی نیست ولی اشکالی یه موقع اشتباه نکنید چون اون بالایی شرط بود، این هم بفکر کنیم شرط. الان متا رو چی میگیم اینجا؟ محلم منصوب مفعول فی ظرف برای یسلو. اینما مثل متا ظرفه اما ظرف مکانه، یعنی هر جا، اون یعنی هر وقت، این یعنی هر جا. شد؟ اینما اینما تذهب تنجه، یعنی چی؟ هر کجا بری موفق میشی، تو قوی هستی، هر جا بری موفق میشی. احسن، اینما تکونو یدرک کمول بود، اونجا اینما خبر کان است، تکونو اینجا هم اینما ظرف است برای تذهبو. تذهبو فعل که شده تذهب، تنجه جزای شرط. اینما رو چی میگیم؟ محلن منصوب مفعولن فی ظرف برای تذهب. ایانه این متا است، هرچی تو متا گفتیم تو اینا هست، ظرفه، زمانه، بله. ایانه تسالی عجب کرد، میتونم بگم متا تسالی عجب کرد، یعنی چی؟ هر وقت سوال کنی جوابتو میدم. ایانه ظرف مفعولن فیه برای بگو تسأل، تسأل لیفر، تسأل فعل ضمیر انت فاعل، نون نون وقایه، یا مفعولن چی میشه؟ نه مفعولن به، یا تسألنی، بپرسی مرا، هرگاه بپرسی مرا پاسخ خواهم داد، بگی تو را، مفعول دیگه، کاف. ایانا ظرف متعلق به تسألنی، محلم منصوب، بله. یکیه ظرف با مفعول فی یکیه، یکشو می‌نویسی. حالا من دوتا رو میگم واسه اینکه اصطلاحات رو تو گوشتون آشنا باشی، بله. ظرف یا مفعول انا، انا، انا معنایی که داره درست شد؟ به معنای هر جا هست، هرگاه هم هست، یعنی ممکنه به معنای اینما باشه، ممکنه به برای متا باشه، یکی از ایناست، خودتون تو جمله پیدا کنه. الان من اینو میخونم ببینید، آره یه، نه دوتاش با هم تناقض میشه، یا اینه یا اونه، تو جمله باید ببینیم معنا کنی هرگاه یا هر جا. حالا نگاه کنید، انا یذهب صاحب المال یکرم، هر کجا رود آدم پولدار، صاحب المال پولدار، هر جا بره یکرم، احترامش میکنن، احترام میشه، درست شد؟ لااقل خوش انصاف مینوشتی انا یذهب صاحب العلم ها یکرم، نوشته صاحب المال. حالا بگذری ولش کن، خب حالا مونده به این که آخه کجا بره. بله، اگر صاحب المال بره بشه، بگو اونهایی که چشمشون به مال یکرم، صاحب العلم بره اونجایی که همه مالدارن و اهل مالن، هیچی به هم بارش میکنن، هیچی تعریف. اما اگر بره پیش اهل علم، بگید هر کدوم جای خودشون. مبنی علی سکونه، اما محلن منصوب، مبنی بر سکون انا، الف دیگه آخرش، محلن بگید منصوب مفعول فی ظرف مکان برای یذهب. نه نه اون نیست، اون یه چیز دیگه هست، اون اینجا آخه هر انایی که اعداد شرط نیست، درست شد؟ متا هم تو مثلا تو قرآن متا نصر الله، این متا نصر، یا یسالونه که ایانه یا اوم القیامته، اینها ایانه استفهامه، امتای استفهامه، این متایی که ما میخونیم و ایانه و اینها، بگید چیه؟ شرطه، قاطی نباید بکن. حیث ما برای این، اینا دوتا فعل دارن، بعدشون فعل شرط، جواب شرط، از ظاهرشون، از معناشون، اونا اینو ندارن، متا نصر الله بعدش اسم. حیث ما یعنی چی؟ یعنی هر جا، مثل اینماست. حیث ما تسقط تسبط، هر کجا بیفتی همونجا میمونی، هر کجا بیفتی همونجا بگو میمونی، تکون نمیخوری، میگه هر کجا میذارن اصلا تکون نمیخوری. حیث ما تسقط، بگید تسبب. الان حیثما رو چی بگیم؟ محلن منصوب متعلقه به تسخد ظرف مفعول فیه مکانیست. بله جان تو کدوم تو کدوم تو یه جا فقط گفتم تو کیف ما فقط گفتم تتوجه اتوجه بقیه شون دیگه لزومی نه نه نه الان میگیم اگر مضارع باشن هر دوتا مجزوم میشن مثل اینجا. اگر ماضی باشن میشن محلن مجزوم. درست شد؟ بله الان مثال میزنم زیاد گوش کن. خب پس اگر مستقبل باشن مضارع باشن هر دوتا مجزوم میشن اگر شرایط جزم باشه. اگر شرایط جزم نبود محلن. حالا نگاه کنید گوش الادوات الجازمت و فعلین ادواتی که جزم میدن به دو فعل همینایی که الان خوندیم از ان تا هیسوما. خب ازا وقت بعدها ما از زائدتو اگر بعدشون ما زائده بیاد مثل کیف ما هیسوما ها مهما ازما درست شد بعدشون نوعان بعضی هاشون مثل هیسوما اینما کیفما مهما ازما اینا فرق میکنن. بعضی هاشون اصلا که اصلا نمیشه که از ما جدا بشن. بعضی ها نه میتونن اصلا بگید با ما بیاد میتونن. الان متا میتونه بشه متا ما بعدش ما بیاد میتونم نیاد بیشترم نمیاد. اون عین رو دیدید من تو قرآن خوندم براتون عین ما تدعو فله الاسماء ولی عین تکرم نبود میتونه ما داشته باشه میتونه نداشته ولی مهما همیشه ما رو داره نمیشه بگیم مه بله نه اینا همه چند تاست دیگه بله دیگه هم چند تاست چند تاست حفظ میکنیم. اونایی که میتونن با ما بیان میتونن نیان مثل متا چه بگیم متا مثل عینه چی عین. اونایی که نه حتما باید با ما بیان مثل مهما مثل ازما این راحته. الادوات و جازمت و فعلین اضافه قد بعد ها ما از زائدت و نوعان یک نوعان لا یجزم و الا مخترنن به ها یکیشون اونایی که نمیشه مگر این که ما رو داشته باشن و هوه حیسو و از یعنی حیسو باید بشه حیسو ما ازم بشه از ما. ولی حضرت عباسی مهما هم همینطوره هیچ موقع مه جدا از ما بگید نمیشه اونم حتما باید بشه مهما. کیفما اونم همینطوره عینما اونم همینطوره درست شد؟ میدونم کیفه بشه کیفما 99% عینما هم بشه عینما 99% 1% ممکنه یه جای کیفه به کار بره یا عینه به کار بره ولی 1% ولی در مورد مهما 100% باید بشه چی؟ مهما. حیسو و از و نوع اون یجوز و فیه الامر یه جای دیگه اصلا توشون هر دوتا جایزه و هوه کدوم اون دوتا؟ و هوه این مال من میشه ان غلطه این دیدی تو قرآن اما ترین نمین بشر احدا اما یبلغن نه اندکل که بره اما یبلغن نه انما بوده ما بعدش اومده ایو مثل چی؟ این ما تدعو متا متا ما بشه ایانه ایانه ما بشه اینه که 99% میشه چی؟ اینه ما و توزم و الیها کیفه میگه کیفه هم بهش اضافه میشه اندمن یجزم و بها هر کسی که با کیفه جزم میده و اون عدات جزم میدونه که ما هم همینطور میدونیم میگه با ما میاد. خب و اما باقی الادوات ولی بقیه شون فلا تلحقه ما مثلا من دیگه بعدش نمیشه من ما درست شده نه نمیاد و کلها اسماء همه اینا اسمند الا ان مگر ان البته ما گفتیم ازما هم از نظر ما چیه حرف درست شد الا ان فانها حرف و شرطه کما علمتا، میگه اینو کما علمتا یعنی کما عرفتا. حالا ما اگر بخوایم دیدگاه خودمونو بگیم، این اسامی رو نگاه کن، این چی بود؟ حرف از نظر ما. میتونه با ما بیاد یا نمیتونه بیاد؟ بله. اما یبلغن نه اندکل که برتی ازما، این واجب اصلا با ما بیاد. از نظر ما حرفه، از نظر ایشون بگید اسمه، ظرفه. من، ما، این دوتا از نظر ما اسمن و هیچ کجا هم بگید با ما نمیان. من ما، ما ما نداریم. مهما 100% با ما اومیاد و دیگه راه چاره نداره. اسمم هست. ایو میتونه بیاد میتونه نیاد. تو قرآن دیدیم اومده عین ما تدعو فله الاسماء الحسنی. کیف ما گفتیم از نظر ما 99% با ما میاد و حتما هم باید دوتا فعلش یه جور باشه. متا میتونه با ما بیاد میتونه نیاد. متا نصر الله یا متا ما مثلا نصر الله. اینما گفتیم از نظر ما 99% مثل کیف ما با ما میاد، 1% ممکنه عینه بیاد و اعداد شرط. برای این نظر ما بله؟ برای اینکه ما تابع نحوی ها اینا نیستیم. نحوی این کتاب کتاب اول نحوه دیگه، این کتاب که شما میخوند. ما داریم اون چیزی رو که بعدها به طور دقیق آمده گفته شده و کامل بوده رو بهتون میگیم. شما نظر کتاب رو یاد گرفتی، این رو هم چکار میکنی؟ یاد میگیری که فردا اگه یه پله آمدی بالا دوتا نظر نباشه. گوش کن. اینما ایانه میتونه با ما بیاد میتونه نیاد. ایانه ایان ما، نیومدنش بیشتره. انا میتونه با ما بیاد میتونه نیاد، نیومدنش بیشتره. حیثما حتما باید با ما بیاد. درست شد؟ خب نگاه کنید، اول الفعلین، اول دوتا فعل، الواقعین بعد ادوات شرط، اول دوتا فعلی که اون فعل اولی که بعد از این دوتا شرط میاد بعد ادوات شرط، یوسم ما شرطن نامیده میشه فعل شرط، بلدید. و ثانی یبنا علی، فعل دوم بر این پایه و اساس ریخته میشه. این جزء شرطشه. یبنا علی یعنی چی؟ بر این بنا میشه ساخته. یعنی وقتی شما میگی ان تزرب ازرب، ازرب شما پایه و اساسش چیه؟ شرط داره. ازربت بدون شرط نیست. میزنم بدون شرط نیست. پایه و اساس و بناش چیه؟ تزربه. تو بزنی این پایه و اساس میشه برای اینکه من بزنم. احسن انصر الله ینصر. و ثانی یبنا علی، یه لحظه صبر، به اعتبار کونهی مسببا ان. چرا دومی پایه و اساسش اولیه؟ چون اولی سبب است و دومی مسببه. ان تنصر الله ینصرکم و یسبب اقدامکم. این ینصرکم پایه و اساس و سببش چیه؟ تنصر الله، اینکه شما خدا رو یاری کنید. اگر شما گوش به حرف خدا باشید، ها، خدا هم شما رو یاری. و یسما جوابن، بهش جواب میگن. و یقال له الجزاء ایزن، بهش جزا هم میگن. خب جواب شرط، جواب جزای شرط میگن واسه چی؟ لترتبهی علی، به خاطر اینکه مترتب است، مسبب است بر فعل شرط. پیامد فعل شرطه، ترتب یعنی پیامد، پیامد فعل شرطه. کما یترتب الجزاء علی العمل، مثل اینکه شما پاداش میگیری، مزد میگیری، این مترتب و پیامد چیه؟ پیامد کارته. یه کاری کردی موضوعشو میگیری. حالا خیر باشه خیر، شر باشه شر. نقطه سر خط. نگاه کن، ساده است. حق و شرط، گوش کنید، حق و شرط ان یکون مقدمن علی الجواب. تو چینش اول باید چی بیاد؟ فعل شرط بعد جوابشه، چون اول سبب میاد بعد مصدر. حق و شرط ان یکون مقدما علی الجواب، این یک. و ان یکون فعلا خبری، یعنی حقش اینه که فعل شرط چی باشه؟ خبری باشه، فعل شرط ها. یعنی الان شما میبینید پس هیچ موقع نمیتونه فعل نهیه، فعل امر ها بیاد بشه فعل شرط، نمیشه، حتما باید جمله خبری متصرفن، باید فعل متصرف باشه. فعل متصرف یعنی چی؟ یعنی اونی که مشتق میشه، صرف میشه. پس لیسه نمیتونه بعد از ان بیاد، لیسه فعل جامده. نعمه نمیتونه بیاد، فعله بگید جامده. شما نمیتونه بگید ان لیسه، ان لیسه بگو غلط. پس باید فعل شرط چه شرایطی داشته باشه؟ سه تا. یک، فعل شرط مقدمه بر جواب شرط باشد. دو، فعل شرط فعل خبری باشد. دو، فعل شرط فعل خبری. سه، فعل شرط باید متصرف باشه. فعل جامد مثل لیسه نعمه نمیتونه. نه نه، خبر، خبر بر مقابل انشاست، انشایی نباشه. امر، نهی، استفهام، تمنی، اینا جملات انشایی هست، انشایی نباشه. گوش. و عمل جوابو، و اما الجواب فلا يتقيد بشيء من ذلك. این سه تا شرطی که گفتیم اینا مال فعل شرطه. جواب شرط نباید مثلا جمله خبری باشه، جواب شرط میتونه جمله انشایی باشه. ها مثلا داریم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله. فاتو چیه؟ فعل امره، فعل انشاییه، جزای شرطه. درست شد؟ این بله، جواب شرط لزومی نداره که حتما جمله خبری باشه. داریم این تبد و صدقات فن ام ماهیه، فعل جامد، حتما نباید متصرف باشه. جواب شرط میتونه جامد باشه مثل فن ام ماهیه، میتونه بگید انشایی باشه مثل فعتو به صورت من مثل. اما الجواب فلا يتقيد بشيء من ذلك. تمام شد. و هو قد يكون موافقا للشرط. هو یعنی چی؟ جزای شرط. گاهی اوقات موافق با فعل شرط. و قد يكون مخالفا له. گاهی اوقات هم مخالف. یعنی گاهی اوقات هر دو بگید فعل مضارع موافقن، گاهی اوقات اینطور نیست، با هم مخالفن. پس اگر دو تا فعل باشن چهار صورت پیدا میکنه. هر دو فعل شرط مضارع، هر دو ماضی، یکی مضارع یکی ماضی. حالا اولی مضارع، دومی ماضی، اولی ماضی، دومی مضارع، چند شکل میشه؟ چهار شکل. فیقع الفعلان مضارعین، هر دو فعل مضارع میشن. مثل این ان تصبر تزفر، اگر صبر پیشه کنی موفق میشی، پیروز میشی. ان تنصر الله ینصر کن، هر دو ماضی باشن. ان صبرت ظفرت، الان صبرت رو میگیم محلن مجزوم، ظفرت هم میگیم محلن مجزوم، چون فعل ماضی، چون فعل ماضی بگید مبنی است، محلن مجزوم. اگر صبر کنی موفق خواهی شد. بله، فعلش مضارع، فقط این دومی تأکیدش بیشتر از اولیه، چون دومی در ظاهر به شکل ماضی نشون، تأکیدش بیشتر. متخالفین، یکیش مضارع یکیش ماضی. نحو ان صبرت تزفر، اولی ماضی دومی مضارع، اگر صبر کنی پیروز میشی. ان تصبر ظفرت، اگر صبر کنی پیروز میشی، اولی مضارع دومی ماضی، یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط هر کجا که شکلش ماضی میشه روش تاکید چیه بگید بیشتره، تا شکلش مضارع باشه. حالا این چهارتا، این چهارتایی که دیدید، یه نمونهش یه ذره تعدادش کمتره، یعنی تعداد بکار ان وقوع الشرط مضارعا، این که فعل شرط مضارع باشه و الجواب ماضیان، جواب ماضی باشه، مثل صورت چندم؟ چهارم. ان تصبر ظفرت، اگر اینطور باشه لغتون ضعیفه، لغت یعنی لهجه، این لهجه ایست بگید ضعیف. ضعیف یعنی چی؟ یعنی کمتر استعمال میشه. این چهارمی از نظر استعمال بگید سطحش چیه؟ پایین تر. این چهارمی از نظر استعمال لفظش چیه؟ استعمالش کمتره. حالا این تیکه که مونده کمک میکنه به این مبحثی که خوندیم که اگر بخونمش انشالله جلسه بعد درستون کامل دوباره تکرار میشه. این جلسه بعد رو بخونم بحث کلن فعل نواسب و جوازم تموم میشه که انشالله هم تو تازه وارد مرفوعات میشیم بحث خودمون. جلسه آینده رم نه میخونم بعد انشالله سر میخوام یه مقدار با زبان من آشنا شید. یه دونه قلم به من بده.